Legende, povești. Feciorul cel vrednic, de Ioan Slavici. A fost odată un împărat. Un împărat mare și puternic. Numai că avea un beteșug, o ciudățenie. Cu ochiul cel din dreapta râdea, iar cu cel din stânga lăcrăma neîncetat. În zadar se întrebau oamenii, oare ce lucru să fie acela că ochii împăratului nu se pot împăca unul cu altul? Nimeni nu află răspuns la această întrebare. Până ce într-o zi, feciorul cel mic al împăratului, pe nume Petru, grăi astfel celor doi frați ai săi. Măi, frate Florea și frate Costani, hai să mergem la taica să-l întrebăm pentru ce-i plânge lui un ochi, iar celălalt îi râde. Se vede că ești încă prea tânăr și necop la minte, Petre. Tu nu știi oare că taica să mâni cumplit când îi face careva asemenea întrebare? Asta o știu eu, dar nu mă mai rabdă inima să-l văd pe taica mereu așa, nici vesel, nici trist. Hai să-l scodim ce taină ascund ochii lui. Ba, eu nu merg, că mi-e teamă de mânia lui. Nici tu, Costane? Nici eu, Petre. Dacă nu cutezați niciunul, las că mă duc eu. Bună dimineața, tătucă. Bună să-ți fie inima, Petre. Ei, aia îmi spune ceva? Da, tătucă. Voiesc a te întreba, de ce ochiul tău din dreapta râde, iar cel din stânga plânge neîncetat? Asta nu-i treaba ta. Și pentru ce te amesteci unde nu-ți fierbe oala? Na! Oh, na! Oh! Ei, ai văzut? De ce nu ne-ai ascultat pe noi? E drept că taica s-a mâniat tare și mi-a dat două palme, dar știți ce s-a întâmplat pe data ce l-am întrebat? Ce? Ochiul cel din stânga a plâns mai puțin, iar cel din dreapta a râs mai mult. Așa să fie oare? Păi cum vă spun? Și nu mă las până ce nu aflu care-i taina ochilor lui taica. Ce mai vrei, Petre? Tătucă, nu te mânia pe mine, dar vreau să te întreb din nou, ce taină ascund ochii tăi? Piei din fața mea, feșor neascultător ce ești! Ai văzut că iar ai pățit-o, prostule? Am pățit-o eu, da. După ce l-am întrebat pe taica a doua oară, ochiul cel din stânga l-a crămat numai un pic, iar cel din dreapta s-a luminat ca un soare. Așa să fie oare? Așa precum vă spun. Și ce-l de gând să faci? Mă duc din nou, nu mă las până nu aflu. Așa a zis Petru și așa a făcut. S-a dus la împărat pentru a treia oară și l-a iscodit cu aceeași întrebare. Și ce să vezi, de data asta împăratul nici nu s-a mai mâniat, nici nu l-a mai lovit, ci a vorbit astfel. Văd eu, Petre, cum că ție nu-ți mai iese grija asta din cap. Te așez cu alea lângă mine să-ți spun taina cu ochii mei. Te ascultă, tucă. Vezi tu, Petre, ochiul meu drept râde de bucurie când văd că am trei feciori voinici ca voi, iar celălalt plânge pentru că mă tem că voi nu veți fi în stare să împărățiți în pace și să apărați țara de vrăjmașii cei vicleni. Dacă îmi veți aduce însă apă de la fântâna zânii zorilor, ca să mă spăl cu ea pe ochi, îmi vor râde amândoi ochii, căci voi ști că am feciori voinici pe care mă pot răzima. Așa zise împăratul. Petru spuse fraților săi ce a auzit, apoi se puseră toți trei la sfat și gătiră lucrul pe scurt, așa cum se cade între frații cei buni. Florea încălecă pe un cal falnic și glăsui astfel către cei doi frați. Cel din tâi plec eu, că-s mai mare. Dacă nu mă întorc într-un an, o lună, o săptămână și o zi cu apa de la fântâna zânii zorilor, să vii tu, Costane, după mine. Așa voi face, Flora. Vă las cu mine! Drum bun! Thank you. Florea nu mai stătu pe gânduri. Calul îi zburda Caneluca peste munți și peste văi, până ce ajunse la marginile împărăției. Acolo, când se treacă o punte, îi ieși în față un balaur. Un balaur grozav, cu trei capete, cu o falcă în cer, cu una în pământ și care scotea văpăi pe nări. Florea nici nu mai așteptă ca balaurul să-l scalde în văpaie, ci dete pinte-n calului și, făcând calea întoarsă, se duse ca și când nici n-ar fi fost. Trecu o săptămână. Florea nu mai veni. Trecu o lună. De Florea nu se mai auzea nimic. Când crăpară zorile după un an, o lună și o săptămână și o zi, Costan se sui pe cal, își lua ziua bună și îi vorbi fratelui mai mic. De nu mă voi întoarce, să vii și tu, Petre, după mine. Drum bun, Costane! Și se duse Costan, cum s-a dus și frate-sul mai mare, Florea. Balaurul de la punte era acum și mai înfricoșător, capetele lui și mai îngrozitoare, iar voinicul făcu și mai repede cale întoarsă. Și nu se mai auzi nimic de la cei doi frați mai mari. Stătu Petru ce stătu și când se împlini sorocul, zise către taică său, împăratul: „D-apoi, tătucă, mă duc și eu în urma fraților mei.” „Du-te, fiule, poate că tu vei avea mai mult noroc. Drum bun.” Dar n-apucă să plece Petru că ieși în cale Bârșa, bătrâna lui Doică. „Ascultă bine, dragul meu Petre, la ce ți-o spune eu?” „Ascult, Doică.” „Tu nu vei putea ajunge la fântâna Zânei Zorilor decât dacă vei călări pe calul pe care a călărit tatăl tău, împăratul, în tinerețea sa.” „Dar bine, Doică, de atunci au trecut ani și ani. Cum s-o cos că mai poate trăi murgul care l-a purtat pe taica?” „Ei, asta o să vezi tu, dacă vei face ce-ți spun eu.” „Hai, spune.” „Urcă, dragul meu, în podul grajdului și de vei găsi niște fruieroase, ruginite și neîngrijite, adă-le îndată la mine și eu voi face cele de cuvință cu ele.” Petru făcu așa precum îi spuse Doica, găsi frâiele și i le aduse. Baba le luă și lovi cu ele poarta casei. Și atunci, pe dată răsări din pământ o mândrețe de cal, cum nu se mai văzuse până atunci, cu o șa plină de pietre scumpe și cu niște frâie la care nu puteai privi că-ți luau lumina ochilor. Calul cel fără de pereche necheză odată aprig și zise: „Să te ții bine, stăpâne, că avem cale lungă și trebuie să mergem iute.” Așa zise murgul și se duseră, zburară cum nu s-au dus și nici n-au zburat cal și voinic înainte de aceea. Pe punte stătea acum un balaur cu 12 capete, fioros, nevoie mare. Și unde începu balaurul a scuipa la foc prin toate cele 12 guri, de credeai că a bătut ceasul cel de pe urma al pământului. Petru nu se înspăimântă, ci se grăbi să scoată sabia și să se repeadă spre punte. Murgul însă se propti bine pe picioare și grăi: „Stai! Astâmpără de stăpâne și fă cum spun eu. Înțepenește-te cu pintenii la mine în brâu, ridică sabia și stai gata, că avem să sărim peste punte și balaur. Iar când vei vedea că suntem tocmai pe deasupra balaurului, taie-i capul cel mai mare, că în el este toată puterea. Înțeles, mai?” „Înțeles! Haide!” Petru strânse din pinte, ridică sabia, tăie capul cel mai mare al balaurului și ajunse nevătămat de cealaltă parte a punții. Ei, și acum, murgule, năzdrăvanule, să mergem mai departe. Să mergem, stăpâne. Și merseră așa o zi ca vântul, una ca gândul, una ca dorul, până ce ajunseră în zoricele de-a treia, în fața unui pustiu. Ce-i, murgule? De ce te-ai oprit? Nu e bine, stăpâne. Intrăm în împărăția zânei iernii. Cât vom merge prin împărăție ei, nu vom da de alta decât de frig și iarăși de frig. Pe marginea drumurilor vor fi focuri și oameni care te vor ademeni să te încălzești, dar tu să te ferești de ispită. Mă voi feri, murgule. Dacă trebuie să rap și de frig, voi răbda. Pe cât Petru intra mai adânc în împărăția zânei iernii, pe atâta simțea mai tare că nu e bine cum e. Un viscol năpraznic mătura totul în cale și era un ger de țângheța până și măduva noase. Pe marginea drumului ardeau focuri mari, iar în jurul lor tot oameni care îl îndemnau să se așeze lângă ei. Vino, voinice, și stai o clipă lângă noi. Mulțumesc, om bun, dar nu mă pot opri, că n-am vreme de stat. Voinice, voinicele, vino de te încălzește la focul nostru, cât i-o fi de ajuns cât frig ai îndurat până acum. Mulțumesc, fată bună, dar nu mă pot opri, că n-am vreme de stat. Așa răspundea Petru și trecea mai departe, cu toate că înghețară și măselele în gură de frig ce era. Într-un târziu, ajunseră la palatul zânei iernii. Bună ziua, zână iarnă! Mulțumim, voinice! Ia loc, șezi colea. Și pentru că te-ai dovedit neînfricat și răbdător, pregătește-te să-ți primești răsplata. Ce răsplată, zână? Iată cutia asta. E dată din bătrâni ca să nu poarte decât acela care a înfruntat viforul cel năpraznic și a trecut cu bine prin împărăția frigului. Mulțumesc, zână, dar ce să fac cu ea? Poartă grijă de ea că îți va prinde bine la nevoie. Când o deschizi, îți vine vestea adevărată de unde dorești și despre cine dorești. Să o stăpânești sănătos și drum bun! Petru, mulțumit din nou de vorbă și de dar, se sui pe cal și porni mai departe. După ce se depărtă de o azvârlitură bună, deschise cutia cea vrăjită. Se auzi o voce ce venea tocmai din lăuntru ei. Care ți-e porunca, voinicule? Veste mi-a de la taica. Ce face el acum? Șa de la sfat cu bătrânii. Merge-i bine? Nu prea, bai chiar supărat. Supărat? Cine-l supără? Frații tăi, Costan și Florea. Cum? Pe cum îmi pare, cer împărăția de la el și bătrânul zice că n-ar fi vrednic de ea. Mulțumesc de veste. Hai, murgule, mai departe. Și se duseră și se tot duseră până ce murgul s-o opri și zis: stăpâne, ai avut necaz cu frigul, acum ai să ai necaz cu căldura. Intrăm în împărăția zânii verii. O să fie un zăduf cum n-ai mai pomenit. Să rămâi voinic, să nu te tragi la răcoare, că nu e bine. Ai grijă că te vor ispiti, dar tu să te ferești. Bine, murgule. Și au intrat în împărăția zânei verii. Pe cât mergeau ei mai departe, pe atât căldura era mai mare. Și totul ar fi fost cum ar fi fost dacă pe marginea drumului nu s-ar fi arătat niște văi răcoroase, cu umbră deasă și izvoare reci. Când privea la ele, Petru simțea că-i seacă inima și că-i se usucă limba în gură de sete. iar niște fete cum nu se poate mai frumoase ce stăteau printre flori îl tot ademeneau cu voci miroase. Vino, voinicule, aici la răcoare. Haide, descalecă și vino să-ți potolești setea la izvor și să te răcorești la umbră. Și merse așa și merse până ce simți că începe căldura să se mai astâmpere. Și nu departe se văzu palatul zânei verii. După ce povesti Petru prin câte a trecut și câte a îndurat, zâna verii îi spuse: acum o să intri în împărăția zânei toamnei. Să treci pe la ea și să-i spui din parte-mi sănătate și voie bună. Iar când te vei înapoia acasă, să treci iarăși pe la mine cam să-ți dau ceva care îți va prinde bine. Așa voi face. Mulțumesc pentru toate și rămâi cu bine. Drum bun, voinice! De vreme ajunse Petru la palatul zânei toamnei. Zâna toamnei îl primi pe voinic cu multă voie bună și când auzi unde se duce, îi făcu o rugăminte. Are zâna zorilor o fântână. Cine bea din apa ei, acela înflorește ca trandafirul și ca viorelele. Să-mi aduci un ulcior din această apă și mie și îți voi fi recunoscătoare. Lucrul e greu, ce e drept, e drept. Împărăția zânii zorilor e păzită de fel de fel de fiare și de zmei îngrozitori. Dar eu îți voi da ceva care îți va fi de mare folos. Ce anume, zână? Uite, fluierașul ăsta. Cine aude glasul lui, acela adoarme. Și doarme, doarme, până ce nu-l mai aude. Îți va fi de folos pe acolo pe unde vei ajunge. Mulțumesc de dar și de învățătură. Și rămâi sănătoasă. Mergi cu bine, voinicule. Și iată-l pe Petru ajuns la marginea împărăției zânei zorilor. Acolo peste tot domnea o roșață senină, așa cum e cerul în zorile de primăvară, dar mai frumos și mai minunat. Cât a mers el prin împărăția zânei zorilor, nu se știe, fiindcă într acea țară zilei nu-i urma noaptea și nopții ziua, ci erau numai zori cu vânt moale și răcoros, cu soare ascuns că de drag să tot umbli. Cât despre palatul zânei zorilor, ce să vă mai spun? Avea turnuri înalte, pereți albi ca zăpada, cu ferestrele făcute din aer albăstrui. Petru stete uimit în loc ca să se poată minuna de atâta frumusețe. Dar nu zăbovi mult, căci își aduse aminte de ce-i spusese zâna toamnii. Scoase deci pe dată fluierașul și începu să cânte. Și cum auzeau cântecul fluierului, toate vietățile cădeau în somn adânc pe dată. Murgule, te-ai speriat de ceva? Ia uite acolo, voinice. Unde? O omie sau altă arătare? Cum să fie om, Murgule? Nu vezi cât e de lung? Mai lung decât cel mai înalt plop de prin părțile noastre. Dar în frunte ce are, voinicule? Știu și eu. Pare a fi ochi, dar e mai mare decât luna la răsărit și numai unul. A, bine că l-ai adormit cu fluierul tău, stăpâne, că alminte, nu știu zău, cum am fi putut trece pe lângă el nevătămați? Ia să-i mai zic nițeluși din fluier, că văd acolo în vale niște ligioane cu care n-ar fi bine să avem de-a face. Ia-mi-te, uite cum se lungesc la pământ și adorm. Că minunat fluier mai ai, stăpâne. și tot zicând din fluier și adormind totul în calea sa, Petru ajunse în grădina palatului zânei zorilor. Cât umblase și pățise, dar atâta frumusețe nici că văzuse. Lasă că arborii erau tot cu crengi de aur, că izvoarele erau mai limpezi decât roa, că vânturile se mișcau cântând. Petru se miră că în întreaga grădină nu era nicio floare desfăcută, ci numai boboci. Parcă acolo rămăsese lumea locului și avea să fie pururea tot primăvară. Din grădina aceea minunată, Petru intră în palat. În cea din urmă odaie, cea mai frumoasă, Petru găsi fântâna cea vestită pentru care străbătuse atâta cale. Iar lângă fântână, zâna zorilor dormea pe un pat de aur căptușit cu mătasă. Cât de frumoasă e! Cât de frumoasă! Altceva nu mai putu spune, ci numai se apropie de ea ca să o vadă și mai bine. Și atunci dete cu ochii de un colac alb și moale și de un pahar cu vin roșu. Ia și te ospătează, stăpâne. Mușcă de 3 ori din colacul puterii și soarbe de 3 ori din vinul dinereții. Și de fiecare dată sărut-o pe stăpâna acestor locuri minunate, pe zâna zorilor. Și Petru făcu așa cum îl sfătui murgul. Apoi și-a umplut ulcioarele cu apă din fântână și pieri cum piere vestea cea bună. La înapoiere, Petru trecu pe la zâna toamnei și lăsă ulciorul cu apă așa cum îl rugase ea. Apoi plecă mai departe la zâna verii, care-i spuse la plecare: să-ți ai grijă de viață, să nu legi vorbă cu om, să nu iei apă de la nimeni și să nu crezi la vorbă. Așa o să fac. Drum bun, voinici. Bun rămas, zâna verii. Și a mers Petru așa multe zile și multe nopți până ce a ajuns la marginea împărăției peste care stăpânea împăratul tatăl său. Chiar când era gata să treacă peste puntea de la marginea împărăției, auzi glas de om care îl striga: Petre! Păi, Petre! Stai, Petre, oprește! Nu, nu opri, stăpâne, nu opri! Ai uitat ce ți-a spus zâna verii? Să nu legi vorbă cu om. Dar vorba mi-e cunoscută, murgule. Parcă ar fi frate-miu Florea și frate-miu Costan. Și ce-i cu asta? Nu-s tot oameni și ei? Stai, Petre! Oprește, Petre! Sunt frații mei, murgule. Hai să-i întâmpinăm. Nu faci bine, stăpâne! Nu faci bine! Dar Petru n-a ascultat vorba înțeleaptă a murgului. Cei doi frați, pismași și vicleni, i-au furat ulciorul cu apa fermecată și pe el l-au zvârlit într-o fântână părăsită și apoi s-au grăbit să ajungă la tatăl lor împăratul și să-i spună că ei doi i-au adus apa din fântâna zânei zorilor. Aflând cele 3 zâne cum că Petru a fost răpus de frații lui mai mari, porunciră vânturilor să-l caute pe voinic. Și unde se porniră, vânturile să cutreiere pământul în lung și în lat și să întoarcă totul în calea lor ca să-l afle pe cel căutat. 3 zile și 3 nopți vânturile nu se odihniră. De 3 ori scoaseră copacii din rădăcini, de 3 ori abătură apele râurilor din albile lor, de 3 ori sfărmară norii izbindui de stânci, de 3 ori măturară fundul mării, dar pe Petru nu-l găsiră. Și când nimeni nu mai nădăjdea să-l afle pe voinic, în zorii zilei a 4-a, vântul cel de primăvară, zefirul, veni cu vestea cea bună. Stăpânilor, după ce am obosit de atâta căutare, am dat o fântână seacă și am cugetat să intru în ea să mă mai odihnesc înainte de a porni către casă. Acolo l-am aflat pe Petru și pe murgul lui. Auzind aceasta, zâna verii spuse: Hai, credeți zânelor, surioarelor, să-i dăm viață voinicului nostru. Eu îi voi da din nou suflare. Eu îi voi da din nou culoare. Iar eu îi voi da tărie și în ochi lumină vie. Așa spuseră cele trei zâne și așa făcură. Și iată-l pe Petru, teafăr și nevătămat, încălecându-și murgul. Încotro să te duc, stăpâne? Stai, murgule, să vedem întâi ce spune cutia fermecată pe care mi-a dat-o zâna iernii. Care ți-e porunca, voinicule? Spune-mi, cutiuță, ce face taica? E tare mâhnit, bătrânul împărat. De ce, cutiuță? Apa fermecată ce i-au adus-o cei doi frați ai tăi nu i-a vindecat beteșugul ochilor, ci, dimpotrivă, i-a întunecat vederea pe de-a întregul. Cum se poate una ca asta? Se poate, voinicule, că apa fermecată, dacă a fost furată, s-a prefăcut în apă otrăvită. Și ce să fac acum, cutiuță? Du-te din nou la zâna zorilor și du-i tu, cu mâna ta, un ulcior de apă bătrânului împărat. Petru n-a așteptat să-i se spună a doua oară. A dat pinte în murgului și cât ai numărat până la trei, așa a ajuns la palatul zânei zorilor. Te așteptam, voinice. Bine ai venit. Bine te-am găsit, frumoasă zână. Și cum porni Petru cu ulciorul spre casă, pe dată totul în jurul său începu să se schimbe. Florile începură să-și desfacă bobocii, izvoarele prinseră să curgă mai vesele, vânturile începură să cânte, iar mândrul soare se ridică mult mai strălucitor în slavă. Lumina și bucuria prinseră a se răspândi peste tot, până la mari depărtări. Cei doi frați nevolnici, Florea și Costan, pricepând că se întâmplase ceva, se ascunseră de frică și rușine undeva la marginea pământului și nimeni n-a mai auzit vreodată de ei. Când Petru ajunse acasă cu ulciorul de apă fermecată și spălă ochii împăratului, pe dată ochii bătrânului începură să râdă de bucurie. Apoi Petru luă pe tatăl său cel bătrân și pe muma sa cea bătrână și se întoarse la palatul zânei zorilor. Și făcură o nuntă de-i seduse vestea peste 99 de împărății. Și asta a fost povestea lui Petru Voinicul cu zâna zorilor. Ați ascultat Feciorul cel vrednic de Ioan Slavici, dramatizarea Constantin Teodori, regia artistică Paul Stratilat. Au interpretat Dinu Ianculescu, Ion Caramitru, George Calboreanu, Cati Ștefănescu, Dan Damian, Marina Maican, Alexandra Polizu, Angela Chioaru, Mihai Velcescu. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Ion Mihăilescu. Înregistrare din anul 1966.